ताज विशेष दर्शनी ने विषय दिए थे। इसी पक्ष को जो दो पक्ष दूसरे हैं उनसे अलग करके बता दिया कि अस्मिन् तृतीये पक्षे विशेषो, इसमें विशेषता है, क्योंकि न नित्य प्रचलित वस्तु, न तो नित्य प्रचलित वस्तु आत्मा है और ना भी क्रिया एव कारकम, न इस पक्ष में क्रिया ही कारक है। किम तरी व्यवस्थित द्रव्य अविद्यमाना क्रिया उत्पद्यते विद्यमाना से विनश्यति, इस पक्ष में दोष यही देंगे। तो इसको लेकर के सभी सिद्धांतों का विचार चल रहा है। तो सांख्य में देखिए, प्रकृति ही जो है यही तो सारे कर्म का कर्ता बनती है, और प्रकृति नित्य परिणाम वाली है। सत्व गुण रजोगुण तमो गुण नित्य परिणाम को प्राप्त होते हैं, तो नित्य परिणाम को जब प्राप्त होते हैं तो फिर कर्म राहित स्थिति कैसे होगी। मैंने सांख्य की दृष्टि में तो प्रकृति ही कर्म का करने वाली है, तो प्रकृति जब कर्म का करने वाली है, प्रकृति तो गुणात्मिका है और गुण जो है हमेशा भी परिणाम को प्राप्त होते हैं, चंचल है, तब सांख्य के दृष्टि से भी संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं हो सकता, एक कह दिया। क्षणिक विज्ञानवादी तो क्रिया को ही कर्ता मानता है, क्रिया से भिन्न उसके यहाँ कर्ता है ही नहीं। तो जो क्रिया से भिन्न कर्ता ही नहीं है तो कौन उस क्रिया को छोड़ेगा, कर्म को परित्याग कैसे हो सकता है, तो वहां भी नहीं हो सकता। क्षणिक विज्ञानवाद में वस्तुतः क्या है कि वो यही मानते ना कि पांच को उनको सारी सृष्टि में यही मानते हैं, सारा का समुदाय मानते हैं ना, एक भूत भौतिक संगति रूप, ये अणु हेतु, ये जो दिखाई दे रहा है वह है अणु हेतु, इसको मानते हैं अणु हेतु, अणु हेतुक समुदाय और स्कंद हेतुक समुदाय, दो ही प्रकार का वो मानते हैं। तो अणु हेतु समुदाय तो जो है ये भूत भौतिक संगति रूप जो है ये हो गया अणु हेतु समुदाय बाहर, और यहां पर पंचस्कंधी रूप, तो पंचस्कंध में जो है वह एक रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध और संस्कार स्कंध। तो विषयों के सहित सब विषय इंद्रियानी ये है रूपस्कंध, रूपस्कंध में क्या लेते हो, विषय के सहित इंद्रिया, ये इनका रूपस्कंध है। और विज्ञान स्कंध ये है कि ये आला विज्ञान मानते हैं कि अहम अहम अहम अहम ये जो धारा चल रही है, अहम अहम करके जो एक धारा चल रही ना, कि अहम अहम ये जो आलय विज्ञान प्रवाह, इसका नाम उनके यहाँ है आलय विज्ञान। तो आलय विज्ञान का प्रवाह चलता है, ये आलय विज्ञान का जो प्रवाह है इस प्रवाह का नाम ये मानते हैं विज्ञान स्कंध। अहम अहम ये जो आलय विज्ञान है, इस विज्ञान का जो प्रवाह चल रहा है यही है विज्ञान स्कंध। और इंद्रियां और जो है वह विषय रूप जो है ये क्या है, ये रूप स्कंध। तीसरा मानते हैं वो वेदना स्कंध, ये जो सुख अनुभव दुख अनुभव ये जो अनुभूति हो रही है सुख दुख आत्म, इसका नाम मानते हैं वेदना स्कंध। और जो ये है कि जैसे गौ है, अश्व है, हाथी है, मनुष्य है, पशु है, ये जो संज्ञा हो रही है सब, इसी का नाम है संज्ञा जो है, ये तद विशिष्ट जो सविकल्प प्रत्यय हो रहा है, विकल्प रूप जो ये प्रत्यय हो रहा है, ये गौ है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, इसी का नाम इनके यहाँ है संज्ञा स्कंध। और जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष जो है ये धर्माधर्म है, राग द्वेष है, ये सबको संस्कार स्कंध मानते, ये संस्कार रूप में रहेगा, इसका नाम है संस्कार स्कंध। तो ये पांच स्कंध हैं, इन्हीं से सारा व्यवहार चल रहा है। और अणुहेतुक जो है, अणुहेतुक बांध, ये तो स्कंद हेतुक हो गया जगत, और अणुहेतुक मानते हैं वही जो ये जो है वह भूत भौतिक संहति रूप जो जगत है, ये इसका हेतु है अणु। अणु का ही संघात होकर के हो जाता है, तो इसी में उनका सारा का सारा व्यवहार है। तो कर्ता तो इनका अलग हुआ ही नहीं, कोई क्षणिक है तो कर्ता नहीं, क्रिया के साथ कर्ता क्रिया उत्पन्न हुई, यही इसी में एक क्षण के लिए कर्तृत्व का भान हो गया। किसके भान हो गया कि वही जो विज्ञान स्कंद से हो जाएगा, अहम अहम जो हो रहा है ना, उसके द्वारा वहां पर कर्तृत्व का भान हो जाएगा। दूसरे क्षण जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो प्रवाह चल रहा है, वो व्यक्ति तो है नहीं। इसलिए बौद्ध मत के दृष्टि से भी कर्म त्याग संभव नहीं। जैसे ये सारा का सारा जगत दो हेतु वाला है, एक बाहर जो ठोस दिखाई दे रहा है ये अणुहेतुक है, ध्यान में आया कि नहीं। और जो इंद्री इत्यादि को लेकर के जो ये हो रहा है, ये है स्कंद हेतु, ये है स्कंद हेतु। यानी विषय जो है वह, ये विषय से शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, ये सभी सूक्ष्म है ना, अहम अहम और ये नाम इत्यादि जो अंदर बैठा हुआ है, ये सब संस्कार, तो यही हुआ। अब जो वैशेषिक मत आया था, हाँ सब मानते हैं, क्षणिक मानते हैं और विज्ञान रूप ही मानते हैं, स्थूलता नाम की कोई चीज नहीं है, इन्हीं स्कंधों से स्थूल प्रतीत हो जाता है और सूक्ष्म प्रतीत हो जाता है, ये कोई ही अलग नहीं। और स्वप्न का दृष्टांत देते हैं कि जैसे स्वप्न में कोई स्थूलता अलग थोड़ो है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई स्थूलता नहीं है, इसी प्रकार विज्ञान से अतिरिक्त कोई स्थूलता इस समय भी नहीं है। जो अणु हेतु भी क्षणिक है, स्कंद हेतु भी क्षणिक, इनके यहाँ क्षणिक तो सभी है। अब क्षणिक है तो फिर प्रतीति कैसे होती है, तो धारा रूप में मान, जैसे कहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं नर्मदा में रोज स्नान करता हूँ, अब जिस नर्मदा में जो है आप अभी स्नान किए आज, उस नर्मदा में कल कैसे स्नान करेंगे, क्योंकि जिस जल में आपने कल गोता लगाया था वो जल तो पता नहीं कहाँ चला गया, पर वो अविच्छिन्न धारा बह रही है, इसलिए अविच्छिन्न धारा को लेकर के आपको ये भ्रांति हो जाती है कि वही स्नान कर रहा, वही कहां स्नान कर रहे हैं। इसलिए अहम की भी ये धारा ही मानते हैं, कोई स्थिर पुरुष नहीं है, अहम की धारा से मालूम होता है कि मैं वही, वो धारे मानते हैं ना, इसलिए विज्ञान स्कंद से जो है आम ये व्यवहार हो रहा है, मैं करता हूँ, मैं कल परसों इत्यादि जो व्यवहार हो रहा है वो कल वाला अहम नहीं है, इस समय वो अहम नहीं है, वो तो चला गया, उसी क्षण चला गया, ये सब क्षणिक है, ये सब क्षणिक है, क्षणिक है, फिर भी धारा चलती है, अलग अलग धारा है वो, इसीलिए पंचस्कंद धारा है, और वो जो है वह पंचस्कंद संतान है और अणु संतान है, इसी संतान से सारी का सारी सृष्टि है। अब न्यायिक का कहना है कि भाई देखो, ये दोनों दोष हमारे में नहीं, हमारे पक्ष में दोनों दोष नहीं है। क्यों दोनों दोष नहीं है, का इसलिए दोनों दोष नहीं है क्योंकि हम इस प्रकार नहीं मानते, हम तो द्रव्य को स्थिर मानते हैं, क्रिया का संयोग होगा तो सक्रिय होगा वो, क्रिया का संयोग नहीं होगा तो निष्क्रिय होगा। तो हमारे मत में तो सर्व कर्म त्याग हो सकता है, अरे क्रिया का संयोग नहीं होगा तो कर्म का त्याग हो गया, और क्रिया का संयोग होगा तो फिर सक्रिय होगा। इसलिए हम जिस दृष्टि से विचार करते हैं, हमारी जो मान्यता है उसके अनुसार सर्व क्रिया का त्याग हो सकता है। आप जो कहते हैं कि कर्म त्याग हो ही नहीं सकता, तो हमारी दृष्टि से कर्म का त्याग हो सकता है। यही विचार चल रहा था कि यही शुद्धम यहीं से चलेगा ना, आगमा पायित्वे क्रियायाः तद्वतो द्रव्यस्य कथम स्थायिता इति आशंक्याः। अब यदि आशंका करे कि भाई जब क्रिया है आगमा पाई, तुम्हारे मत में क्रिया है आने जाने वाली, तो जब आने जाने वाली ये क्रिया है तो क्रिया वाला जो द्रव्य है वह कैसे रहेगा, उसमें स्थिरता कैसे रहेगी? तो कहते हैं वो तो अलग है ना, शुद्धम द्रव्यम शक्ति मद अवतिष्ठति। शुद्ध द्रव्य तो शुद्ध है, वो शक्ति वाला है, क्रिया शक्ति वाला है, पर क्रिया जब तक नहीं है तब तक वो शुद्ध द्रव्य जो है अपने में रहता है। इतीव माहु काणादाह, ये जो है काणाद सिद्धांत वाले न्याय वाले इस प्रकार का मानते हैं। क्रिया शक्ति मत्वेपि क्रियावत्वाभावे कथम कारकत्वम् क्रियाम कुर्वत कारणम कारकम इति अभ्युपगमाति इत्याशंक्या। यदि उनसे पूछो, सिद्धांती उससे पूछता है कि तुम क्रिया शक्ति मत्व मानते हो, अब क्रियात्व का जब अभाव होगा तो कारकत्व कैसे रहेगा उसमें? जब क्रियात्व का अभाव हो जाएगा तो कारकत्व नहीं हो सकता है, तो कारकत्व नहीं होगा तो हमने सभी क्रियाओं का त्याग कर दिया, ये कारकत्व कैसे बनेगा? क्यों का? इसलिए कि तुम्हारा जो सिद्धांत है, हमेशा क्या विचार होता है कि जब शास्त्रार्थ होता है ना, तो शास्त्रार्थ में एक नियम होता है कि अपने सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोल सकते तुम। शास्त्रार्थ में ये नियम होता है, पहला नियम ये होता है कि जिस पक्ष को लेकर के आप शास्त्रार्थ कर रहे हो, उस पक्ष का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के विरुद्ध यदि बोल दोगे तो हार जाओगे। उस सिद्धांत के विरुद्ध नहीं बोल सकते, ये तुम ऐसी युक्ति बोल दिए जो तुम्हारे सिद्धांत के विरुद्ध है तो फिर तुम्हारी हार हो जाएगी। या कहते हैं कि तुम क्या मानते हो कि देखो उधर तो तुम मानते हो कि क्रिया शक्ति मत्वे भी क्रियावत्वाभावे कथम कारकत्वम क्रियाम कुर्वत कारणम कारकम, क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत है कि क्रिया को करता हुआ जो कारण है वही कारक है। क्रिया का वो करता हुआ जो क्रिया कर रहा है, ऐसा जो द्रव्य है कारण, जो क्रिया का क्रिया को करने वाला है, उसी का नाम है कारक। अब जब क्रिया होगी नहीं तो कारक संज्ञा हो नहीं सकती तुम्हारे मत में। तो क्रियाम कुर्वत कारणम, क्रिया को करता हुआ जो कारण है वही कारकम इति अभ्युपगमात, ऐसा तुमने स्वीकार कर लिया है। तो जब ऐसा तुमने स्वीकार किया है तो फिर कैसे क्रिया शक्ति मत्ते पे क्रियावत्वाभावे कथम कारकत्वम, फिर क्रिया जो है क्रियावत्व के अभाव में कारकत्व कैसे उसमें आएगा? इसी को भाष्य में देखिए, तदेव च कारकम इत्यस्मिन् पक्षे को दोष ही थी। कहा वो शुद्ध जो द्रव्य है शक्तिमत है उसी को हम कारक मानेंगे, इस पक्ष में दोष क्या होगा? ऐसा हमारे मानने में दोष तो नहीं दिखाई देता, शक्तिमत तो है ही है, क्रिया शक्तिमत है, क्रिया भले ही नहीं दिखाई देती है, पर क्रिया शक्ति मत होने से उसको हम कारक मान लेंगे, तो हमारे कारक मानने में क्या दोष होगा। यानी क्रिया शक्ति मदैव कारकम न क्रियाधिकरण परस्पराश्रय आदि थी। कहा कि क्रिया शक्ति मत को ही हम कारक मानते हैं, क्योंकि क्रियाधिकरण यदि मान लेंगे तो क्रिया से कारक और कारक से क्रिया, तो दोष हो जाएगा ना। अरे क्रिया के कारण कारक और कारक से ही तो क्रिया होगी, तो ये जो परस्पर आश्रय रूप दोष हो जाएगा। इसलिए क्रिया शक्ति मद ही वो कारकम हम ऐसा स्वीकार करते हैं। अरे भाई कारक से हुई क्रिया और क्रिया से हुई उसकी संज्ञा कारक, तो एक दूसरे के आश्रित हो गया, तो क्रिया तो आश्रय नहीं बन सकती है, द्रव्य का आश्रय क्रिया नहीं बन सकती है, द्रव्य क्रिया का आश्रय बन सकता है। द्रव्य क्रिया का आश्रय बनेगा, पर द्रव्य का आश्रय क्रिया तो नहीं बन सकती है, इसलिए फिर तो परस्पर आश्रय दोष हो जाएगा। इसलिए हम क्रिया शक्तिमत को कारक मानते हैं। है? भाई द्रव्य वही कारक ही द्रव्य होगा ना। भाई हम कहते हैं कि यदि ऐसा मान लेंगे कि क्रिया होने पर ही कारक माने, ध्यान में आए कि नहीं, तो क्रिया आश्रय हो गई कारक का है, और क्रिया होगी कैसे जब क्रिया शक्ति में तो वो कारक पहले न हो तो बिना उसके तो क्रिया होगी नहीं, तो कारक पहले न रहे तो क्रिया कैसे होगी। तो एक दूसरे का आश्रय रूप दोष हो जाएगा, इसलिए क्रिया शक्तिमत्व मात्र से हम कारक मान लेते, ऐसा मानने में क्या दोष है। वैशेषिक पक्षी दोषाभावात अस्ति सर्वै स्वीकार्यता, नहीं कहां चला गया, हाँ क्रिया शक्तिमदेव कारकम न क्रियाधिकरणम, क्रिया का अधिकरण नहीं है क्योंकि परस्पर आश्रय। वैशेषिक पक्षे दोषाभावाद अस्ति सर्वे स्वीकार्यता इति उपसंहरति, और वैशेषिक पक्ष में जो है इस प्रकार का हमारे पक्ष में कोई भी दोष नहीं आता, हमारे पक्ष में कोई भी दोष आता नहीं, इसलिए सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे पक्ष में दोष नहीं है तो तुमको भी वो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि विचार पूर्वक हमने निर्धारित किया है, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि जो है वह सर्व कर्म त्याग हो सकता है। इसी का उपसंहार किया कि अस्मिन पक्षे को दोष है, इस पक्ष में क्या दोष है, तो सिद्धांती कहता है दोष है तुम्हारे पक्ष में, तो दोष हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है। कहा हमारे पक्ष में क्या दोष है, हमने तो बहुत विचार से निर्धारित किया है कि कोई दोष न रहे, हमारे यहाँ तो नियम ही है पहले अव्याप्ति और अतिव्याप्ति और असंभव इत्यादि दोष का परिहार करके तब हम लक्षण करते हैं, इसलिए हमारे पक्ष में दोष नहीं होगा। कहा तुम्हारे पक्ष में दोष यही है कि भगवान के सिद्धांत से के तुम विरुद्ध बोल रहे हो, ये दोष है। भगवन मतानुसारित्व अभावाद अस्य पक्षस्य त्याज्यता इति दूषेत, भगवान ने जो सिद्धांत गीता में निर्धारित किया है तो उस सिद्धांत से इस पक्ष की दूषकों में का विरोध है, ये जो तुम कह रहे हो इसका विरोध है, इसलिए तुम्हारा पक्ष त्याग देने योग्य है। इसी को कहा अयमेव तु दोषो, यही दोष है तुम्हारे पक्ष में, यतस्तु अभागवतम मतम इदम, कि भगवान का मत ये नहीं है, तुम जो कह रहे हो वो भगवान का मत नहीं है, भगवान के मत के विरुद्ध है, इसलिए त्याग देना चाहिए। कहा कि तुम कैसे जो है वह तुमको कैसे लगा कि तुम भगवान के मत के विरुद्ध हम बोल रहे हैं, तुम भगवान के मत के जो है वह अनुकूल बोल रहे हो। भगवान मत अननुसारित्वम अस्य अप्रामाणिकम इति संकेत, तुम कह रहे हो कि भगवान के मत के विरुद्ध मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी बात अप्रामाणिक है। ये बात नहीं मानी जा सकती है। प्रमाण दो, तुम प्रमाण दो। कैसे तुमको लगता है कि मैं भगवान के मत के विरुद्ध बोल रहा हूं? कायतः भगवान, इसलिए इसी गीता में भगवान ने कहा है असतो नासतो विद्यते भाव इत्यादि। जो असत है उसका भाव नहीं हो सकता है, जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता है। और तुम्हारा सारा सिद्धांत जो है वह असत कार्यवाद पर निर्धारित है। कार्य असत है फिर उसका भाव मानते हो, और भाव को फिर जो है अभाव मानते हो, तो तुम्हारा तो सारा का सारा सिद्धांत अभागवती है, भगवत सिद्धांत के विरुद्ध। भगवत वचन उदाहरण पर पक्षस्य तद अनुगुणत्व अभावान अभाव महा। भगवान के वचन का उदाहरण दे करके और परपक्ष जो न्यायिक का पक्ष है वैशेषिक का, वह भगवान के अनुगुणत्व का अभाव है, भगवान के अनुकूल नहीं है, ये बात कह दिया। परेशामपि मतम एतद् अनुगुणमेव किम न स्यात् इत्याशंक्याः। नहीं, कहाँ चला गया, यही है ना, यही है ना। हाँ, कहा कि क्यों तुम मानते हो कि हमारा मत माने कणाद का जो मत है वह भगवान के अनुगुण नहीं है। कहा कि कणादानाम ही असतो भाव सतस्य अभाव इति इदम मतम। भगवान का तो मत है ना सतो विद्यते भाव भाव न भावो विद्यते सत, और कणाद का क्या मत है? असतो भाव, असत का भाव और सतस्य अभाव और सत का अभाव। घट है नहीं, वह असत है, फिर उसकी उत्पत्ति मानते हो, अब घट को सत मानते हो तो असत से सत की उत्पत्ति मानते हो, और फिर जो है इसका अभाव मान लेते हो। तो इस प्रकार भगवान के मत के विरुद्ध जो है वह तुम्हारा मत है। अब एक चीज उठाते हैं कि भगवान मतानुगुणत्व अभावे पी का। देखो, भगवान के गीता के मत के विरुद्ध भी हो, मान लो उसके अनुकूल हमारा मत नहीं है, पर एक नियम है कि एक बालक भी न्याय की बात बोले, यदि उचित बात बोले तो उसको मान लेना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। तो हम भगवान के उस बात के विरुद्ध भले ही बोल दें, पर हमारी बात न्यायपूर्ण है, अन्यायपूर्ण तो है नहीं, युक्ति से हमारी ही बात सिद्ध होती है, इसलिए न्यायानुगुणत्वेन दोषरहितं कणादानां मतं उपादेयमेव। इसलिए न्याय के अनुगुण है, युक्ति के अनुगुण है, गीता के अनुगुण भले ही न हो पर युक्ति के अनुगुण तो है। तो युक्ति से जो चीज पटा दी जाती है वो दोष रहित रहती है, इसलिए कणादानां मतं उपादेयमेव, कणाद सिद्धांत को मान लेना चाहिए। ये बात को कह करके कहते हैं कि तरही कणाद मत विरोधात् उपेक्षते भगवन मतम इति संकते। अब तो भाई कणाद मत का विरोध है, कणाद का मत न्यायपूर्ण है और भगवान का मत कणाद मत के विरुद्ध है, इसलिए भगवान के मत की उपेक्षा करनी चाहिए। अभागवतत्वेपि न्यायवच्चेत् को दोष इति चेत्। भगवान का वचन जो गीता है उसके विरुद्ध होने पर भी हमारी बात न्यायपूर्ण है, तर्कपूर्ण है, इसलिए हमारी बात को मानने में क्या दोष है? तब सिद्धांती कहता है कि न्याय के भी विरुद्ध तुम्हारी बात है, केवल भगवान के मत के विरुद्ध नहीं है, न्याय के भी विरुद्ध तुम्हारी बात है। उच्चते दोषवत्वम इदम सर्व प्रमाण विरोधा, तुम्हारी बात दोषपूर्ण इसलिए है कि किसी भी प्रमाण से तुम्हारी बात सिद्ध नहीं हो सकती, किसी के गले तुम्हारी बात उतर नहीं सकती, कोई भी इस बात को नहीं मान सकता। कहा कि हमने तो बहुत विचार करके कहा है, तुम कहते हो कि किसी की किसी को नहीं पड़ेगा, कोई प्रमाण जो है सिद्ध नहीं होगा। कहा देखो, सर्व प्रमाण अनुसारिणो मतस्य न तद विरोधिता इति आक्षिपति, सभी प्रमाण के अनुसार हम विचार करते हैं, हम तो प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि प्रमाण को लेकर के विचार करते हैं, तो सभी प्रमाणों को लेकर के जब हमने कहा है तो ऐसा जो हमारा मत है उसमें विरोध कैसे बनेगा, उसमें तो किसी भी प्रमाण का विरोध नहीं बन सकता है। दोषवत्वम इदम सर्व प्रमाण, कथम कैसे जो है वह नहीं बनेगा। कहा कि देखो, तुम अपने अपने सिद्धांत का जरा विचार करो, अब देखो कि सभी प्रमाण का विरोध बनता है तुम्हारे पक्ष में कि नहीं। कहा कैसे बनेगा बताओ तुम। कहा यदि तावत द्वणकादि द्रव्यम प्राग उत्पत्ति अत्यंतमेव असद उत्पन्नम च स्थितम कंचित कालम पुनर अत्यंतमेव असत्वम आपद्यते तथा च सति असदेव सज्जायते अभावो भावो भवति भावस्य अभाव इति। कहा तुम विचार करके देखो कि तुम्हारी पहली सृष्टि क्या है, द्वणुक, परमाणु तो नित्य ही है, तो परमाणु का तो नाश होगा नहीं, परमाणु से सबसे पहले क्या होगा, द्वणुक होगा, तीन द्वणुक मूल करके त्रिणुक हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है शनि शनि करके पंचभूतों की उत्पत्ति हो जाएगी, पंचभूतों से कार्य उत्पन्न हो जाएगी, यही तुम्हारी सृष्टि है ना। तो अब ये बताओ, तुम कहते हो कार्य पहले नहीं है, कार्य उत्पन्न होता है नया, कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं है, कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं है, तो द्वणकादि का अस्तित्व तुम परमाणु में मानते नहीं, द्वणकादि का अस्तित्व परमाणु में तुम मानते नहीं हो, तो जब इनका अस्तित्व तुम परमाणु में नहीं मानते हो तो द्वणकादि द्रव्यम, अब द्वणकादि ये हो गया द्रव्य, ये द्रव्य जो है प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति के पहले अत्यंत असत तुमने मान लिया, उत्पत्ति के पहले अत्यंत असत, अब अत्यंत असत तुमने माना और फिर उसकी उत्पत्ति माना, और उत्पत्ति मान करके कुछ काल स्थितम कंचित कालम, कुछ काल उनकी स्थिति माना, और पुनः अत्यंतम एव असत्वम, और फिर उनका अत्यंत असत्व मान लिया तुमने, तो पहले भी अभाव रूप थे और बीच में वो भाव रूप हुए और फिर अभाव रूप हो गए, ऐसा जो तुम मानते हो तत्थाच्य सती, ऐसा मान लेने पर असदेव सज्जायते, फिर तो असत जो है वही जो असत ही से सत उत्पन्न हुआ, तो असत ही सतरूप हो गया, अभाव भाव, अभाव ही भाव रूप में प्रकट हो गया, और फिर भावस्य अभाव, भाव ही अभाव रूप में प्रकट हुआ, ये बात तुम्हारी स्वीकार करनी पड़ेगी। उसी को देखे, कथम वैशेषिक मतस्य सर्व प्रमाण विरोधम प्रकटयन आदौ तन्मतम अनुबद्धति, वैशेषिक मत का सर्व प्रमाण से विरोध है इसको प्रकट करते हुए आदि में उनके मत का अनुवाद करते हैं। यदि असतो जन्म सतस्य नाश, असत से जन्म, असत का जन्म, असत से नहीं, असत का जन्म और सत का नाश, इति स्थिति फलितम आह, ऐसा जब हो जाएगा तब क्या होगा, तथा च सती असदेव सज्जायते। इसी को टीका में देखिए कि उक्तमेव वाक्यम व्याकरोति, उसी वाक्य को जो है वह स्पष्ट करते, अभाव अभाव भावो भवति सदेव असत्वम आपद्यत इत्युक्तम व्याचष्टे, और सत ही असत को प्राप्त होता है, इसको इसको कहते भावस्य अभाव। अब इसको बताइए कि सर्व प्रमाण विरोध है कि नहीं है, का इसमें क्या प्रमाण का विरोध है, इसमें हमको तो प्रमाण का विरोध नहीं दिखता है। तत्रैव अभ्युपगंत अभ्युपगतम अभ्युपगमांतरमा। अब उसमें स्वीकृति स्वीकृत उसी विषय में जो दूसरी स्वीकृति है उसको भी कहते हैं। इति मतम इति शेष है, ये काणाद का मत है कि तत्र अभाव जायमान। एक देखो दूसरा दोष दिखाते, एक दोष तो बता दिया पहले कि अभाव भाव रूप में कैसे होगा, अब भाव जो है वो अभाव रूप में कैसे होगा, ये सर्व प्रमाण विरोध है। दूसरी चीज कहते हैं अभाव जायमान प्राग उत्पत्ति, अभाव उत्पन्न हुआ, अभाव जायमान पहले था अभाव, जैसे घट का प्राग भाव है, अभाव में भी विशेषण लगा देते हैं, कहते प्राग अभाव घट नहीं है एकदम, फिर उत्पन्न हुआ घट तो है ही नहीं और फिर उत्पन्न हुआ, तो अभाव जायमान अभाव जो है उत्पन्न हुआ, तो प्राग उत्पत्ति वो अभाव कैसा है, उत्पत्ति के पहले तो अभाव है, माने जैसे शशि की सिंह है नहीं, शशि की सिंह का सर्वथा अभाव है, अब अभाव है फिर उत्पन्न हुआ, तो शशि विषाण कल्प समवाय असमवाय निमित्ताक्षम कारणम अपेक्ष जाए। फिर तुम कहते हो कि उसमें कारण से उत्पत्ति होती है, इधर से कहते हो अभाव उत्पन्न हो, अभाव जो है कार्य का अभाव है और फिर कार्य उत्पन्न हुआ, तो कार्य उत्पन्न हुआ तो किससे उत्पन्न हुआ, का कारण से उत्पन्न हुआ, कहते हो कारण कौन है, का समवायी असमवायी और निमित्त, ये कारण मानते हो तुम, समवायी कारण मानते हो, असमवायी कारण मानते हो और निमित्त कारण मानते हो, इन तीन कारणों को लेकर के घट उत्पन्न हो, घट अभाव रूप है, घट है नहीं, फिर घट उत्पन्न हुआ, किसे उत्पन्न हुआ, तो कहते तीन कारण लेकर के समवायी असमवायी निमित्त कारण लेकर के उत्पन्न हुआ। थोड़ी देखिए प्रकृतम मतम सप्तम्यर्थ तत्र माने इस कारणाद मत में, इति अभ्युपगम्यते इति शेषा, इस प्रकार की भी स्वीकृति है, क्या स्वीकृति है, परकीयम अभ्युपगमम दूषित, कि यही स्वीकृति है कि पहले तो कार्य है नहीं अभाव रूप है, फिर समवायी असमवायी निमित्त कारण को लेकर के उत्पन्न होता है, यही कहा ना, उनके मत में क्या है, कार्य उत्पत्ति के पहले नहीं है, तो घट उत्पत्ति के पहले नहीं है, तो अभाव है तो अभाव रूप जो घट है वो फिर उत्पन्न हुआ, घट उत्पन्न हुआ तो वो उत्पत्ति में कारण की अपेक्षा है, तो समवायी असमवायी निमित्त कारण को लेकर के घट उत्पन्न हो, तो ये बताओ नच एवं अभाव उत्पद्यते कारणम वा अपेक्षते इति शक्यम वक्तुम। इधर तो तुम कह रहे हो कि अभाव उत्पन्न हुआ, इन्हें घटाभाव उत्पन्न हुआ, तो अभाव उत्पन्न हुआ और कारण की अपेक्षा करके उत्पन्न हुआ, खाली उत्पन्न हुआ इतने नहीं कह रहे हो, कारण की अपेक्षा करके उत्पन्न हुआ, तो कारण संबंध बनेगा, कारण संबंध बनेगा ना, तो अभाव के साथ कारण संबंध, क्योंकि कारण तो जो है भाव रूप है, तो कारण भाव रूप है तो कारण संबंध कैसे बनेगा? कारण संबंध के बिना उत्पन्न नहीं होगा। अब जो है ही नहीं उसका कारण संबंध कैसे बनेगा? संकल्प समझ में आ रही है भाई? जब आपने कहा कि घट उत्पत्ति के पहले है ही नहीं और फिर कारण की अपेक्षा से उत्पन्न होगा तो कारण संबंध बनेगा उससे, तो जो घट है ही नहीं उसके साथ कारण संबंध कैसे बनेगा? और कारण संबंध नहीं बनेगा तो उत्पन्न कैसे होगा? इसी बात को लेकर के कहते हैं कि उत्पद्यते कारणम वा अपेक्षते इति, अभाव उत्पद्यते कारणम वा अपेक्षते इति न शक्यम वक्तुम, क्योंकि असताम शश विषाणादीनाम अदर्शनात्। जो जगत में असत है, बंध्या पुत्र है, शशे का सिंह है, वह कोई कारण लेकर के कभी उत्पन्न होता हुआ कभी दिखाई नहीं देता है। जो है नहीं वह समवाय असमवाय कारण लेकर के उत्पन्न हो, ऐसा उत्पन्न हुआ तो कहीं दिखाई नहीं देता है। एवं इति पर परिभाषानुसारेणी इत्यर्थ, यानी नच एवं, एवं माने तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार, आदर्शनाद उत्पत्ति अपेक्षा याशेष, आदर्शन से उत्पत्ति और फिर अपेक्षा, ये दोनों एक साथ कैसे बनेगा? तो कहा कथम तरी त्वन्मते घटादी नाम कारणापेक्षा नाम उत्पत्ति नहीं भावानाम कारणापेक्षोत्पत्तिर्वा युक्ता इति तत्रा। अब वो कहता है कि भाई तुम्हारे मत में भी कैसे, तुम मानते हो कि घट उत्पन्न हुआ कि नहीं उत्पन्न हुआ? हाँ हम मानते हैं घट की उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं कि कारण से, बिना कारण के उत्पन्न हो गया घट? तो हम कहेंगे कि नहीं कारण से उत्पन्न हुआ। तो फिर कहा कि तुम्हारे मत में भी तो वही बात आएगी, हमारे मत में जो दोष तुम देख रहे हो वो दोष तुम्हारे पक्ष में भी आएगा। क्यों आएगा? तो कहा कि तुम भी मानते हो घट उत्पन्न हुआ, हम मानते हैं। तो बताओ कारण की अपेक्षा से उत्पन्न होता है कि नहीं उत्पन्न होता है? कहा कारण से उत्पन्न होता है घट। कहा जब कारण से उत्पन्न होता है तो तुम्हारे मत में भी तो वही बात आएगी कि नहीं? इसी बात को कहता है कथम तरी त्वन्मतेपि घटादि नाम कारणापेक्षा नाम, कारण की जिनकी अपेक्षा है ऐसे घटादियों की उत्पत्ति, घटादियों की उत्पत्ति तुम्हारे मत में कैसे बनेगी? नहीं भावानाम कारणापेक्षोत्पत्ति, भावानाम कारणापेक्षोत्पत्ति वा न युक्ता। मैंने कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम पहले भाव मान लोगे, मैंने घट है, समझे कि नहीं, तो तुम क्या होता है कि तुम पहले घट को मानते हो। हम कहते हैं घट का अभाव है, तुम कहते हैं घट का भाव है, मिट्टी में घट है। तो अब हमारे पक्ष में तुम दोष दे रहे हो कि जब घट का अभाव है तो अभाव जब उत्पन्न हुआ तो कारण की अपेक्षा से उत्पन्न हुआ। अब तुम बताओ कि जब मिट्टी में घड़ा पहले से ही है तो कारण की अपेक्षा से कैसे उत्पन्न हुआ वो? देखो यदि मिट्टी में घड़ा पहले से है तुम्हारे मत में, तुम मानते हो कि कार्य का सद्भाव कारण में, हम मानते हैं कि कार्य का सद्भाव कारण में नहीं। अब तुम कह रहे हो कि कार्य का सद्भाव जब कारण में नहीं है तो कार्य है ही नहीं। कहा कार्य है ही नहीं, तो जो है ही नहीं वह कारण की अपेक्षा से उत्पन्न कैसे हुआ? कारण की अपेक्षा मानोगे और इधर है ही नहीं तो दोनों कैसे बनेगा? तो कहा कि तुम क्या मानते हो? का हम मानते हैं कि घड़ा मिट्टी में है, का जब घड़ा मिट्टी में है तो उस पर उसकी उत्पत्ति के लिए कारण की अपेक्षा तुम क्यों मानते हो? तुम भी तो कारण की अपेक्षा मानते हो, कोई मिट्टी से पानी तो नहीं लाते हो। जो कुम्हार है वह मिट्टी चाक पर रख करके बनाएगा घड़ा, तब न पानी आएगा। तो घट की उत्पत्ति तो तुम भी मानते हो, तो तुम भाव तो जो दोष तुम हमको दे रहे हो ये दोष तुम्हारे पक्ष में भी जाएगा। उसका कहना है कि जो दोष तुम हमको दे रहे हो वही दोष तो तुम्हारे पक्ष में भी जाएगा। वही कहा कि कथम तरी तन्मतेपि घटादी नाम कारणापेक्षाणाम उत्पत्तिर नहीं भावा नाम कारणापेक्षोत्पत्तिर वायुक्ता। जो भाव है पहले ही वह कारण, वो कारण की अपेक्षा से उत्पत्ति नहीं ठीक है। तत्रह इस विषय में कहते हैं कि भाव क्या है, हाँ, भावात्मकाश्चित घटादयः उत्पद्यमानः किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारण कारणम अपेक्ष उत्पद्यन्ते इति सत्यम प्रतिपत्त। कहते हम तो मिट्टी में घड़ा मानते हैं, वो भावात्मक है घड़ा, पर भावात्मक घड़ा जो है वह उत्पन्न कैसे होता है? कहा खाली उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, बस मिट्टी में घड़ा है पर अभिव्यक्ति नहीं हो रही, वो अभिव्यक्ति के लिए कारण की अपेक्षा है। मिट्टी में तो घड़ा है पर अभिव्यक्ति के लिए, उस घड़े की अभिव्यक्ति के लिए कारण की अपेक्षा हम मानते हैं, तो हम घड़े की उत्पत्ति के लिए थोड़ा कारण की अपेक्षा मानते हैं। हमारा तो घड़ा है ही है मिट्टी में, पर उसका जो आदर्शन हो रहा है उस आदर्शन को दूर करने के लिए कारण की अपेक्षा है। यदि वहां हो ही नहीं तो कुम्हार कैसे प्रकट कर लेगा उसको, है ही नहीं तो कुम्हार कैसे प्रकट करेगा? कुम्हार तो खाली जो है वह आदर्शन को दर्शन के रूप में परिणत कर देता है, इसलिए हमारे मत में दोष नहीं आएगा। भावात्मकाश्चेद घट उत्पद्यमाना किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्ष उत्पद्यन्ते इति सत्यम प्रतिपत्तम। दूसरी चीज क्या है कि ये बताओ तुम, किंच असतस्य सद्भावे और सतस्य असद्भावे न क्वचित प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास कस्यचित स्यात्। यदि असत सत हो जाया करे और सत असत हो जाया करे, तब तो व्यवहार में जो है कहीं भी कोई प्रमाण रहेगा ही। जैसे मान लीजिए कोई चीज हम दे रहे हैं आपको, अब ये सत है, है? पर ही असत हो जाएगा, तो असत हो जाएगा तो भाई हम दिए अब वो असत हो गया। और अब हम जा रहे हैं कहीं तो सामान ले जाने की क्या जरूरत है, वहां हम यहां से आटा दाल ले जाने की क्या जरूरत है? या मान लीजिए कि हमको दही चाहिए तो बाजार से दूध ले आने की क्या जरूरत है, क्योंकि दध्याभाव तो है ही है हमारे यहां। हमारे यहां दध्याभाव है कि नहीं? दही का अभाव है, अब अभाव से दही उत्पन्न हो जाएगा। तो यदि अभाव से दही उत्पन्न होता है, दही का जो प्राग भाव है उससे जो है दही उत्पन्न हो जाएगा, तो अभाव से यदि उत्पन्न हो तो बाहर से उसके लिए कोई जरूरत नहीं ले आने के लिए। जैसे मकान का अभाव है तो मकान का अभाव तो हमारे पास कुटिया का अभाव है, अब अभाव से कुटिया उत्पन्न हो जाएगी, तो अभाव से कुटिया उत्पन्न हो जाएगी तो फिर उसके लिए सीमेंट कंक्रीट इत्यादि लाने की क्या जरूरत है? तो यदि भाव अभाव रूप हो जाए तो उसको कैसे लेगा कोई? हाथ में लिया वो अभाव रूप हो गया, और दूसरे यदि अभाव भाव रूप हो जाए तब तो फिर जो है वह अभाव तो हमारे पास ही है, वही भाव रूप हो जाएगा, तो फिर बाहर से सामग्री लाने की जरूरत नहीं, तब तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा सारा विश्वास जगत में। अरे न्यायिका भी कहेगा, भाई घबराते क्यों आप? अभी अभी देखो, न्यायिक जो कहता अभाव तो कहता है कि नहीं है? क्या अरे सर्वत्र कहा नहीं मानते हैं, समझा कि नहीं? जो वस्तु उत्पन्न होने वाली है उसका प्राग भाव तो मानते ही है, प्रध्वंस भाव भी मानते हैं। ये तो जब सिद्धांत बनेगा तो सब जगह लगेगा, एक जगह लगेगा एक जगह नहीं लगेगा, ऐसे कैसी बात? जब सिद्धांत बनेगा, और दूसरी चीज क्या है, जो अभाव है उसका विशेषण कैसे बनेगा ये बताओ। अभाव